ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو منگوتا ست اللہ رب العزت پیوڑیر مبارک مجلس کی دناست توفیق را کرے اللہ رب العزت منگوتا ستا دخپل حبیب د خبر و داوری دو پاغیبانی دا عمل کل توفیق را نصیب کی زما عزت مندو حقا اوریدن کی کو علماوی کو طلباوی کا عواموی چه دا اللہ دا حبیب خبری سوچ او فکر سر اوری ناغی دا اللہ دا حبیب دا دے دعا دلان دے داخل لی چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه یا اللہ زما حق امتی کناری نوی کزنانوی تی تر و تازہ ساتے چه دے زما والا خبری اوری او زڑکی ور تزے ور کئی او یادئی او بے نور امت دا سی رسائی لکا سنگے چی ورولی دی زما عزت مندو منگو تا سٹولو تا قرآن و سنت دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری دا احتیاج پنیت بانے اور عدل پکار دی زکا دا سی او انسان دنیا کی تا سنشی پیدا کولے چی غد قرآن و دا دین اور عدو تا محتاج نی دی وجنا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی کم وعظ و نصیحت کی جسو آداب را جمشی نو داوری دن کی دا مجلس نہ بخالی جولئی نہ پاسی اللہ دوی پا جولو کی خیر و برکت واجئی. بیا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ و یو ادب دادے چ قرآن و سنت بیانیگی نو دزڑپ وگنو دزڑپ استرگو بے سرے اوری زکدا دا مومنان و یو صفتم قرآن ذکر کرے چ مومن مسلمان وی او چا کی ایمان وی نو دا قرآن دا بیانول پا وقت کی دے دڑندو کنو گنتی بنی. سورہ فرقان آخر کی چکل اوصاف دا عباد الرحمن ذکر کی گی ناغی کی اوغت صفت دام دے فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ وی زما خصوصی بندگان حاغدی یو نخا یو صفت یو علام دام دا چی قرآن بیانو لشی نو دی دا کانو اوڑندو غنتی بنی. سوچ فکر سر بناستی یو ادب دا قرآن دا ریدو دادے چی سوچ فکر سر بکینی. اگر دادا سی کتاب دے کہ یو سڑے آداب و سرکی ننی نولٹا گورے نقصانم کئی دے تاوانی دا مجلس نپاسی. قرآن پاک لک سنگ شفا دا نو کدا آداب و خیال و نشی نو بیا گورے مرض بڑھاوی گی. اللہ وی وننزل من القرآن ما هو شفا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ وی قرآن میں شفا اور رحمت را لے گلے دے خو ظالمان نورم تاوان سوا کئی نورم تاوان. نو دا اللہ و دا اللہ دا حبیب خبر آداب سرا رے دے اللہ وعدہ کرے اور علماء پی پوئی گی چسم رکلا کا وعدے کرے چی سوک دا ادب سر دا قرآن پا مجلس کے کی ناستو سوال نہ پیدا کی گی چی رد جولائی کی دا خیر را نازل نشی. اللہ شپگشتما پارا کی وی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. سمر تاکید سرے ویلی یقیناً یقیناً یقیناً قرآن کی خیر شتا دے کی نصیحت شتا چسو کی دزڑ کو گنو آوری متوجہ ناستے. اللہ دی منگو تاسول توجہ سرد کتاب اللہ داوری دو توفیق رکھے. الحمدللہ استاسو دا لاکپ توحید عباد دا قمات دی مرگرو موضوع را کبی دی توحید بیانو کئی اور دا علماء ناستن دی یو حدیث پاک کی راغلی وی ہرغ وعظ خطبہ او ہرغ نصیحت چی آغے کے بیان دا اللہ دا وحدانیت نی آغے کے دا شرک رد نی آغا دا شل لاس پشان دے لاس دے خوشل لے نو آغا لاس مانے بسو کی چی آغا شل لاس شے. او اسیم زمان دا علماء کرام دا ترتیب دے زمان یو پیر تیر شوی عالم عنایت اللہ شاہ بخاری سے نو یغت یوزل بلی موضوع وانے چا بیان ورکڑے آغا توحید مسئلہ شورو کا نو یغ ناظم دے جلسی ورتوی چی حضرت صاحب ستاسو خدا موضوع نہ دا نا غورت ما تم خپل موضوع یاد دا خوے سنت یوسفی جون دے کو پئی گئی تو خبر والے سنت یوسفی دا علماء پی جلی حضرت یوسف علیہ السلام تے جیل کی او دوزانان رالل یو ما خوب لی دلے بل ما خوب لی دلے آغا خوب پزے پر خو مسئلے توحید ورت بیان شروع زکا یاد ساتئی ہر یو عمل با دربار خداوندی کی ال قبلیگی چی عقیدت توحید وی. کئیو سڑے مثال پا توربانی منزونا کئی زکاتونا ور کئی حجونا دا کئی مدارس جوڑی خو عقیدہ کے ذرہ بار گڑ بڑ دے نداغ اس عمل دربار خداوندی کی قبول لے تا سگور علماء ناستی مشرکانو چکل بیت اللہ جوڑو لو ابن کثیر دا گئی آغا قول ذکر کرے چھے مشرکان و آغا مشر اعلانو کو وی مونگ دا اللہ کور جوڑو بیت اللہ جوڑو خانہ کعبہ جوڑو لا تدخلو فی بنیاننا من کسبکم الا طیبا وی حلال حلال مال راڑی پاک پاک مال راڑی حرام پیسہ و مونگ بیت اللہ شریف کی نلگو نچکلے چندرہ جمع کا بیت اللہ پا تعمیر ڈیری پیسی لگی دی او حلال پیسی لگی وی، اے بیت اللہ شریف راکم کو حتیم اعتبار کو خو حرام پیسے پکیو نہ لگونا، خدا غی دا بیت اللہ شریف جوڑول پاغی حلال پیسی لگول دربار خداوندی کی دماشی دو وزر و مرمئی تفید نور کے ذکر آغی عقیدہ دا شرک وا، اللہ دی منگو تاسو دا شرک دا عقیدی نو ساتھی. الحمدللہ زمون دا ټول امت نارینا زنانا عوام د شرک نه برپور متنفر وی، خو کله داسې وی د ناپوهی د وجنا د جهالت د وجنا زمون په عقایدو کې شرک راځي. خدا علما ناستی وای کسوک دا عقایدو په مسلې کې او د شرک په عقایدو کې د جهالت د وجنا پروت ته نو دا ورته عذر سبا نه جوړي، بلکې علما کرامو د آیات یو تفسیر دام ذکر کړي چې مشرکان کله دربار خدا وندی کی پیشی اللہ ورتوئی دا شرک مولے کڑے سورہ انعام وہ مپارا کیوئی ناغ مشرکان بوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین، زمونگ دی قسم وی اللہ ستا پزات عالیہ چت زمونگ ربی مونگ شرک نو کڑے مونگ مشرکان نو. علماء تفسیر لکلی شرک کڑے و قسم خوری شرک مو ندے کڑے، یو تفسیر پا کدام دے وی دی دی خپل شرک تا شرک نوئی خو ما او تا کا عقیده د شرک یو شرک ورته نوایو ناغه غره مونږ او تاسو د پاره عذر جوړې دی نشي. الحمدلله علما دې دا زمونږ عوام ډېر متنفر وي خو د جهالت د وجنه زمونږ په عقایدو کې شرک راځي او د شیطان مهنتم داره لومبنه کوشش انسان باندې شیطان د شرک د عقیده کوي، هغه قسم خوړلې چې زبد توحید په لار کې کینم اوزب آزائی سکو لا احتنے کن ذریتہو، احتناق وی دیو سڑی بالکل جڑ ریستر وی الہ العالمین زبد اولاد آدم جڑ رو باسم جڑ اغا عقیدہ دی ایمان دنو داغڑن بے حملہ پدی بانی دیو جن کوشش شیطانڑن بے دا عقیدی خرابو لبارکی کئی او سنگ پٹ پٹی راولی. امام ابن کثیر خپل تفسیر کی او حدیث ذکر کرے وی اوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا خطبہ وی وی وی ایوہ الناس اتقو هذا الشرک فإنه فی هذه الامہ اخفا من دبیب النمل، وی اے خلق زان دا شرک نو ساتے زان دا شرک نو ساتے، وی دا پدی امت کی دا سے پٹ پٹ برازی لکد میگی دخپو آواز سنگ سوک ناوری دا سے پٹ پٹ برازی. او گرمو اتاسو لے فکر من کی دل پکار گی کلچ دا حدیث نبی علیہ السلام بیان کنو افضل البشر بعد الانبیاء علیہم الصلاة والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر دمر غم راغے، وی دا اللہ حبیب چے کل شرک دمر پٹ رازی دینا بد نجات لا رسی دورلوی لوی خلق سرا زمائی عزت مندو دا دی خبر فکر و غم دیو جنگور اول دا فکر خبرہ اول منگو تاسو تا دا سوچ او فکر خبرہ آغا دا خپل ایمان اصلاح کو لی دین اپس زمائی عزت مندو نور غم لے. نو عرض میں دا کولی چی زمان دا مسلمانان دا شرک نا متنفر وی خود جہالت دا وجن پا منکی دیر قائد دا شرک راغ لی آواز دا غشان الحمدللہ دا قرآن پا درسونو کی دا علماء کرام پا صحبت کی کینے نمو بور سر ور سر خبری زد آغی مختصر مختصر انشاءاللہ بعض حالات بیانو ور زمان دی عوامو کی دا ناپو ہی دا وجن یو دا مصیبت تے چخپل مشکلات و تکالیف و مسائب کی اولیاء شہداء بزرگان را مدد کئی سوک نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد چغوئی، سوک مشکلات کے نعرہ حیدری یا علی مدد چغوئی، سوک نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم چغوئی، زمون باز سنیان باز نور اولیاء و بزرگان را مدد کئی اور دا اولیاء و ولایت داغی کرامات داغی غشان پخپل زیدے خو غیبانہ حاجتنو کی غیر اللہ را مدد کول دا شرک دے، بلکہ دا سی شرک دے. تاسو گرے گرے پا معاشرہ کی ڈول و سرنا گمراہی دا، سود کول گمراہی دا، دا مسلمان غیبت یا چغلی کول گمراہی دا، مسلمان قتلول دا گمراہی دا، خو دا تمام گمراہو دا پاسا نمبر ایک گمراہی کم ہے والا آغا پخپل حاجتنو مسائبو کی غیر اللہ را مدد کول. قرآن پاک پخپل فیصلہ کرے اللہ سورہ احقاف کی وئی شپ گشتم پارا کی پاول مخ کی وئی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اللہ وی گمراہان معاشرہ کی دیر دی او دا آغا چا دا پاس نمبر ایک گمراہ نشتا دا آغا چا نلوی گمراہ نشتا چی دے پا مسائب و مشکلاتو کی آغا چا لوی چی رو رسیگی پنے کئی رامدت شی چی تر قیامت اک دے لگی آئی نو دا سوال و حاجت قبلو لنشی. دا غشان آیات تے دا قرآن پاک کرا اللہ وی دین لو یا گمراہی نشتا. مشکات شریف کیم کتاب الایمان کیا حدیث راغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی زناس تم یو کس راغے نبی علیہ السلام تو وی اے دا اللہ حبیب گناہو نہ خڈیر دی ایو الذنب اکبر قطول کلو یا خطرناک او نمبر اکم گناہ دا اللہ حبیب فتور کئی تاسو گو رہی وی ارما دا فلانی عالم نہ فتور اوڑے دیتا وی فتو دا پیغمبر سید الکائنات ورتوی پٹولو کے لویا اور نمبر ایک گناہ دادا ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا چدا اللہ سر بلی صدار و شریک رو بلی رامدت کی اعلان کستا خالق و مالک اللہ دے نمو اتا سو حاجتن و مشکلاتو کی بسو کرا بلو یو اللہ برابر گورا دا سی مشکل و تکلیف مونگ اتا سو خولے نشو چی آغا مشکل او تکلیف مونگ او تاسو تراغلے او قرآن داغی حل نی ذکر کرے کلے او سڑے دشمن نتنگ دے نارے ہے دری یا علی مدد یا بابا یا دستگیر چغوئی قرآن پاک وی انبیاء علیہم الصلات والسلام تا چکل تکلیف رسے دلے او دو دشمن نتنگ شوی نو چاہتے آواز کرے حضرت نوح علیہ السلام تو گو رہی مقابلہ کی ٹول قوم کافر او دشمنان دی لیکن نوح علیہ السلام اللہ تقمی طریقی جاڑی کلوی رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین دا قوم مقابلہ کی کمزور امتزما مدت و نصرتو کی کل قرآن دا غیغ جڑاو فریاد پا دی تعبیر سر ذکر کئی ونوحن اذ نادا من قبل فاستجبنا لہو اللہ وی دا نوح علیہ السلام واقعہ را یاد کئی اللہ وی ماتے فریاد کڑیو ما دا غ فریاد پا خپل دربار کی قبول و منظور گرزو لیو کلاوی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ پا مخدز مکچ دا کافر یو کورم پرینزی دا دشمن مقابلہ کی حضرت نوح علیہ السلام چا تجاڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل دا فرعون غنت جابر ظالم دا ظلمنو نتنگ شو نو دا چا در ور تلاڑو قرآن پاک سورہ دخان کی وئی فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون موسیٰ علیہ السلام پل رب توجل چیز ماربا دا فرعون و دا رعیت یو مجرم قوم نے اللہ مات نخلاص کی دارنگی دا بدر پا میدان کی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم چڑمبے مقابلت دا کافر و سرا نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او سید الکائنات چاہت جاڑی اللہ وی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم اللہ وی اے زما حبیب او اے زما دا حبیب صحابہ کرامو کل چی دا بدر پا میدان کی تاسو مات فریاد کولو نماز تاسو فریاد قبولو منظور کو نظمائی زتمند یو دا شرک قسم دادے چی غیر اللہ سڑے حاجتونو کی رابلی اور مدد کئی دام یو وقیدہ دے شرک دے لکم آستا سلوان دے آیاتوی چی ما سیوا دا اللہ ندبل نبی ولی شہید مڑی پیر بارک دا کی دلل چی دے پا غیب پوئی کی پی گئی پا خبر با زمون دے عوامو دا اولیاؤ بارک دا کی دے چی دا پا غیب پوئی کی عالم کی غیب دان سوک دے اللہ رب العزت کل دا سیوی اکثر سشے رکش نو بیا زنانا پا کور کی ویرا فلانی جے کی یو پیر سیب دے وغا چی چانا سشے پٹ شنوے معلوم ہے سو کوئی یرا نک کی بوری بائی زنانا و پیران نکونا تو رئی او بیا آگی دا پارا انتخاب سکڑی وی بالغ سڑے با نک کی نگوری معشوم گوری چی دوکے کی پدی طریقے والے بائی زنانا کی دا مشہوری ویرا پیر سیب دے وغا سر پیریان و خاپیری دی داغی پا ذریعی غلا معلوم ہے یو پٹ شے معلوم ہے غیب دان سوک دے زمائی عزت مندو اللہ رب العزت کل دا سی میباز علاقوں کی وی دا عامل تعویزات تے او په تعویذونو پوی گناسه کوي چراشی و يرته بیماره پتا خو چا کوډی کړی نسنګ طریقه وای وای بس دور دور شکرانا او پیسی دی نو کدا ور کولې شه زبدر لدا کوډی رو باسه زمونږ د عوام اکثر داسي وي چې هغه عامل او پیر ته مخامخ ناستی کله تعویذونه رو غرزيږي دغه شان ده کله وای زناستم تعویذونه رو غرزيږي کله ولا داسي وای چې تابانه چاکړی خوستا د کول کور پال مارای کیږي او ریشا چې ته کور ته لاړ شي تعویذونه پاږي کی پراتی کله ولا داسي وای استاد بالخ دلان دی کله ورته دا وای چې تاسو مقبره کې غفلانه زور شار قبر نه ده اغه کی تعویذونه پراته دي ریشیا چې ته لاړ شنو تعویذونه پراتی بیا زموږ د عوام وای چې دا وګوره په غیب پوي ولما کو ورته د قران مسله کوي دی وای په غیب پويږي په غیب پويدو والا څوک دی الله رب العزت اهل علم لیکلی علماء لیکلی چې اصل کې دا پیر نی دا ساحر او جادوګر وي او د سحر او د جادو د وجه نه یوسف پیریان د قبضې د لاندې روستي وي یوسف پیریان قبضې د لاندې روستي نو کله هغه پیری تا سره خبرې کوي وای دوره پیسې راکه تعویذ دل رو باسم نو خبرې کوي استاد وان دي تعویذ رو غرزي کله تعالی و استاد بالخ ول مارای کړي نو ته چې کور ته ځي هغه پیری ته وای شابه چې دې رسی جل مارای کړي ورله تعویذ خی پیګي په خبره وای سید الکائنات ته خود لاس دلان دې پته نه لګي د دیوار نه آپ له پته نه لګي نو پیریان او خاپیرو بابا ته ما استاد بالخ او د المارای څنګه پته لګي مشکا شریف کی حدیث تے علماء ناس تے جو جل کے راضی نبی علیہ السلام مسکول جماعت کے نچی مجھے کولو سجدے لتو لاس دا لڑم دا پاسا کے پا پا لڑم لاس کے خو لڑم اچھی چلو سید الکائنات فرمائی لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہ ولا نبیا ولا غیرہ وی اللہ لڑم ہلاک و تباہ کی دیکھو مسکو ان کے امن پریزی او غیر مسکو ان کے امن پریزی نبی امن پریزی او غیر نبی امن پریزی اس ایمان سر سو چکے چی دوارو جہانو سردار تا خود لاس دلان دے لڑم نخکاری او پیریانو تا ویزگر والا بابا تا ما استاد بالخ دلان دے تاویز خکاری او سال مارے کی اور تا تاویز خکاری او سید الکائنات تا دلاس دلان دے سنخ کاری بلکہ دیوار نہ پل پتہ نہ لگی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی مشکا شریف ہم دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام زنانو تواعظ و نصیحتو کو اوی ڈیر ڈیر خیراتو نہ کوئی ماغور کی قتلیے پاگے کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ناستا و زینب داغی نم رضی اللہ تعالی عنہ ناچکور ترالا اخپل خاون توئی وی نبی علیہ السلام منگتا د خیر خیرات او د صدقات ورکول ترغیب راکړه حکم راکړه نو که زما خیر خیرات پتا وانه کیږي نو زبې سبل زکه ورکوم تلار ش نبی علیہ السلام نه تپوسو که زبې تعالی درکو صحابي ورته وي د صحابه عجیب شانو وی زبو س د سید الکائنات مجلس مبارکه تزم او داب وام چې ما د خز خیرات په ما کیږي او کنه خپل لار ش تپوسو کا کدا الله حبیب درته اجازه کو نو ما ته براکه خبره تم سوچ رس بی بی وای ز چرالم نو نورم ڈیرے زنانا ناس دی دی دی دینی مسائل و تپوس دا پارا لیکن بلال رضی اللہ عنہ دا خدمت نروت منگا اور تووی چھ منگا سا زنانا دا مسئلو تپوس کو لارش نبی علیہ السلام تووی خدا بو اور تنوی چھ منگا سو کیو بلال رضی اللہ عنہ خدمت کی حاضر شو نبی علیہ السلام تووی چھ سا زنانا راغلی ہو دا سا مسائل و تپوس کئی نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ تووی بخاری شریف حدیث وی لارش تپوسو کدا سوک دی خبر نے مخیال رسی دیوار ناپل زنانا ناستی دی وی تپوسو کو چی سوک دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پی جندی نولی ورطا وی چی سوک دی نن چی مثال پتو رو آغا وی تاویزون رو باسم او پہنگو کی تاویزون والے یا رو باسی تالا پا کوہات کی یا پا کوہات کی تاویزون والے دے تالے رو باسی پا پی خور کی سید الکائنات دو حجر مبارک شاعت دیوار سرا زنانا ناستی دی اوپتے نلگی بلال رضی اللہ عنہ راغے وی تاسو سوکے ناغ زنانا ورتوئی زفلانیم زفلانیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ورتوئی زینب نبی علیہ السلام تیوی چی دا خفلانی زنانا دا فلانی دا فلانی دا یو پکی زینبم دا نو سید الکائنات بلال رضی اللہ عنہ توئی لارشا مدینہ منورہ کی خو زینب نم والا زنانا ڈیری دی ایو زیان بی حاضی چی دا پاغ گنو زینبو کی کم زینب دا نبی لال رضی اللہ عنہ راغے وے زینب نم والا زنانا خو مدینہ طیبہ کی ڈیری دی تکما زینب دیوار نہ آپلا سید الکائنات تپتن لگے نداسی دی تاویز گورو دی کوٹ گورو پسے مگر زینب پیگئی پا خبر با دی نکونو والا پسی مگر زی غیب بانے پویدو والا سوک دے غیب بانے پویدو والا سوک دے صرف او صرف یو اللہ رب العزت دے انبیاء علیہ السلام تکل دخپل کور پتہ نہیں لگی او زمون دا عوام وی کامل پیراغ دے چی دا مورید دا کور دا ہر حال نہ خبر اعلان کی قرآن سو حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی زما پکور کی دا سید الکائنات دا نمبر تیرولو شپاو راغ بستری بانے نبی علیہ السلام پری وتو دا سی خیال او گمانے او کچھ زگنی او دشو نوی رو گنتے بستری نا پاسے دو دروازے رو گنتے لرے کبارو وتو بی بی سر دا خیال راغے چی دا خونن زما پکور کی نمبر دے او سید الکائنات جور دا نورو بی بیانو کورونو تزی بی بی نبی علیہ السلام پسی پٹا پٹا را روانا دا سید الکائنات جنت البقیع تراغے او آغازے کی دعاگانے اوختی اگدہ دعایو کا ام المومنین دلرے نہ تماشا کئی نبی علیہ السلام لی دلرے نہ چکلے دعا ختم کا بیا سید الکائنات دا جنت البقیع نخب القور قبل حجرے مبارکی ترا روان شو بی بی تے پبل لارا پا منڈا منڈا رالا او زر پا بسترہ کے پریواتا او سڑے منڈا ہوئی نو عام مشاہدہ دا سیلے گی ام المومنین فرمائی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی علیہ السلام چراغ زٹول پا بستری سیلے گا نو ما تا وی بی بی اولی سیلے گی ما ورتا حل نوی دا اللہ حبیب ورتا دانوی جما سر پیریان دی او خوا پیری دی او زپا غیب و پویگم او مالا خو پتو لگی دا سید الکائنات ورتا سوی وی حلو آیا چولی سیلے گی کچر حل نوی نو دا اسمانو نو دزمکو مالک بما خبر کی پیگئی پا خبر بات کتا حل نوی نو اسمانو نو دزمکو والا مالک بما خبر کی بی بی ورتا وی دا خود غشان حالو نبی علیہ السلام مرتوی خواہ تدین ایری کی چل لاؤ دا اللہ رسول بگنی تاثر زربر سزیاتے ہو کی ویدا خوزی پس تربانے پری وطم جبریل امین علیہ السلام دروازہ کی ادری دو او دیزت و احترام دا وجن را دن نکی دونا دیزت دا وجن ما تے اشارہ ہو کا رزش دروازے لبار شم ما تے جبریل امین علیہ السلام وی زرب کریم را لے گلے حبیبتا تا حکم دے لار شدی بقی والو لدعاو کا نو سید الکائنات د شپې په نیمه تیاره کې لاړو او بقی والو له دعا کوله نو زما عزتمندو دا خبره غلطي او دا دې باندې مدو ککی گئی بازه پدی دو ککی وای د سره لس پیریان دی او چا سره شل خا پیری دی قران عجیب کتاب دی او دا سه پیغمبر حال ذکر کړي چې ټول پیریان د قبضه دلان دي دغه شاند کنه دا بازه وای ما سره لس پیریان دی او پدی غلار او باسم او غلط معلومول او کوډ پیر او باسم قران دی او پیغمبر ذکر کړي چې د ټول پیریان مشورو لیکن بیا ہم پغے بن پوئی دو سلیمان علیہ السلام دا اللہ آغا نبی و پیغمبر دے چی پٹولو پیریانو دا آغا حکومتو کنو اللہ قرآن شریف کی ویلی وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون سلیمان علیہ السلام تا دا پیریانو لخ کر امرا جمکڑے شوی دا انسانان امرا جمکڑے شوی دا پرندو امرا جمکڑے شوی دے ٹھولو بادشاہو کر اللہ ورطا دے پیریانو بارکی ویلیو چے دے لحکم کوا چے تسکے نوئی بمنی او چاچے بنمنن نو قرآن دائی بارکی وی وآخرین مقرنین فی الاسفاد چاچے حکم نمنلو نو دمرلوی شان والا پیغمبرو چے زنزیرونو کی پیریان تڑلیو او دا حکومتی اللہ نو غختے انو اللہ ورکڑے سلیمان علیہ السلام اللہ نے غختے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب اللہ اڑم بے بخن غوڑم دا نام بیا علیہ السلام تواضع علی شان دے اگر شہید گناہوں نہ پاک وی اللہ اڑم بے بخن غوڑم دا غی نہ پس دا سے بادشاہی غوڑم چ ما نہ پس بل چاہتا ملاو نشی او اللہ دا تا نہ ولی غوڑم انک انت الوہاب دا ہر سور کول والا او بخل والا تی وہاب مانا سدا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وی وہاب مانا دا سب کچھ دینے والا ہر سور کول والا سوک دے دا اللہ پا نمرو کے دے وہاب ہر سور کول والا کا بچے دے کا اولاد دے کا صحت دے داغی ور کول والا سوک دے انکا انت الوہاب اللہ ز قدر نغوارم چی ہر سور کول والا تی دا اللہ ورطا دے پیریانو باز شہی ورکا اگر قرآن داغی باوجود ذکر کری پیریان تڑل چا با غپے والے و ملغلر بے رہستے چاورت آبادی جوڑول خو یو ځل چې حاضری واغسته نو هدهد نو تاسو هدهد ته څه وایې؟ ملا چرچک ولوایې. مونږ سلیمان علیه السلام وی هدهد نشتا، او دا غبارہ کی دری حکم نے جاری کر وی ولا لعذبنه او لاذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین. وی ہدہد بلا اجازت لاڑے سلیمان علیہ السلام وی یا خو بے ذبح کم یا ورت سزا ورکم، او دادا سی دا ظلم دربار نہ دے کوزر پیش کو نو معاف بیم کم کوزر پیش کو دے کے ہدہد راغ. حضرت سلیمان علیہ السلام بارک ورت نور پر ہندو چستا بارک خسا حکم دے خبر علم خیال رسی. یو مقصدی خبر از کول غوارم دا واقعہ الحمدللہ انت درسو نکی تا سوری یقین. اے دا اللہ پیغمبرا ز پیو دا سے خبر عالم شویم چت پی دا سراڑو خبر نی او یو یقینی خبر میں در تروڑے رنبے ہوت ہوت پس غو سرے و انی وجد تمراتن تملکو ہم و ایزی او دا سے ملک و بادشاہی تلاڑم چی دا سے پکی دا سڑو قہتو چی پا غیبانی مشری دا خزے وا خزے مشری کے آقا قوم اللہ تبا کئی حدیث کی راغلی کامیابی گی نچر چا مشری سوی تخذ لاس کی. او بیا گورو ہدہد سر غم نے وی مالتا دا غمل خلق و قتل ملک سبا میں اکتا یو لوی حکومت او تختورت ملاو دے خود نقصان خبر دادا وجدتها وقومها یسجدون للشمس دا غمل کئی سبا او دا غی قوم طول نور تسجدی کئی نور زانتا حاجت روا مشکل کشا جوڑ کرے او دیوے لسو چکے اغا ٹول پیریان چی بے تڑلو پرانستل او پا ٹولو پیریانو بانی داغ قبضوا اغا تا خود یولوی ملک پتنر او استاغ پیریانو خاپیرو بابا چور سر یا پینزی دی یا لستی اغا تستاغ بالخ دلان دی تاویز پتنگ. نبی دے دا اللہ جلیل القدر شان والا نبی دے ٹول پیریان دا قبضی دلان دی خود یولوی ملک پتنور تنشتا دیولوی حکومت نا خبر ندے او بیا اغا پا کفر او دے کے مبتلا دی. نو الہ العالمین دی منگو تاسوتا دا توحید صحیح عقیدہ نصیبہ کی. عالم الغیب سوک دے بغیب و پویدو سوک دے اللہ رب العزت دے. بازی گورا دا ناس دی وی را شیر چی نصیب دیو گورا او فال لے معلوم کو زمان دا بازی عوام وی یرا عقیدہ میں پینا نو خواسی ورطا لاس باوخے نو گورا کتا ورطا لاسو خیلو اغا فال گوری او یقین دی پیو کو قزان دے اسلام دے دائرے نویستو او کی یقین دے پی ندے نومی او روایت کی راغلی وی سوک چے فالگر کاہنو نجومی ترالل او داغنے دیو خبر تپوسو کو نو حدیث کی راغلی سلوی خرزی مزید اللہ پا دربار کی نقبلی گی سلوی خرزی مزید دربار خداوندی کی نقبلی گی دیو جن زمائی ذات مندو دا غلط تقاید چی منگو تاسو دخپل زان نو باسو اکثر گورا دا زنانا نا خبر اوی تا سو داخل خودی رو خیار دے امون پل اکثر اقائد خراب دے دی زنانو وی کلی بچے دے کور رخصتی ویزا اللہ دے ملش دے خرسول سر سو کوئی اللہ تا و فلانی بابا تا مسپار لے پی گئی پہ بربار دا اقائد دے اسلام دا اقائد انہ خلاف دے اکثر دا زنانو پا کورنو پی نور شرکو نہ کئی مون پل خدا وی دا رس پیر دا او دا میاش پیر دا او پا دی دو اخترونو منز کی وادو نکے گورا رس پیر گنل کورس پیر گنل یوشینا نقصان گنل دیتا بدفالی ہوئی. او سید الکائنات فرمائیلی مشکات شریف کی حدیث تے جل لسانی کی درے پیری ویلی اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن. ابو داود شریف حدیث تے ویسی زنس پیر گنل چدا کور مس پیر دے دا بچے مس پیر دے سو کوئی دکان مس پیر دے فلانے رزبان سفر مکڑے وغس پیر دا سید الکائنات وی دا قیدہ شرک دے شرک دے شرک دے پی گئی پہ برما نمو دا پختان وی دا زوی چی میرا غلی وی دا رس پیر دے ما بیا پیسا پستر گنے دے لی دے سو کوئی دا لور میڑے رس پیر دے چی دا پیدا شوی آمون درکی عمر گرے یورز راغے وی او سلی دا لیوی شیر گیرو میں پریخو خرابان دے خن راغلی اے ماولے اولی وی پیسی را سر ختم شوی لرکو میں پوئی گئی پہ برابا نو دا سیزون سپیر گنل دا مشرکان وقی دوا سورہ یاسین خوبتا سو چولو لیا دی کنا لازون اوچت کئی چال سورہ یاسین یاد اللہ دی مونږ تاسو د قران په مقصدم پوکی. سورہ یاسین کې الله دی او درو پیغمبرانو ذکر کوي. هغه پیغمبران چې کلا هغه کلی لالهلو مسلې توحید بیان کا نو هغه کافران د پیغمبرانو بارک سوئی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتهو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. هغه کافرانو درو پیغمبرانو ته یره مونږ تاسو سپیر ګڼو. دا سیزونا اشخاص سپیر ګڼل دا عقیده د چا وه؟ او دا د فرعون عقیده. د الله دې مونږ تاسو ته ساتي. فرعون ته چې بس خوشحالی میلاو شوه وی ویلنا حاضی سورہ آراف کی راضی زد دی مستحق او دا په ما باندې ځکه الله احسانات کوي. او که کله به تکلیف راغې نو الله ویت تویرو بموسی و من معه. بیا به موسی علیه السلام او دا هغه ملګري سپیر ګڼل چېر دا سپیر خلق راغلی بس په مونږ مصائب او تکالیف دي. لا اله الا الله. مين دي مونږ تاسو د شرک د هر یو عقیدینا په امن او امان کی زما عزت پد او د قران او سنت په لار دی الله مونږ تاسو روان کی. ګوره دا یاد وساتئ دا عقاید به معاشره کې ترغی وي چې مونږ تاسو قران ته ناس نه یو. دا څومره خلق چې ناس یې وعده کوي چې مونږ به د الله کتاب تکینو دا الله کتاب ته وکینو. دے تا گور عالم محتاج دے, دے تا طالب محتاج دے, دے تا امی محتاج دے. او دا یادو ساتھ دی کتاب لے چے سوک کے ناستر اللہ وعدہ کرے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. سورہ طہٰ کی وئی سوک چے زما دے کتاب پس روان شو دوے نامنا اللہ وی ورکوم با دنیا کی بہ گمراہ کی گی نا و آخرت کی بہ بدبخت کی گی نا. نور سو غواڑی دا اللہ بندے کار چے دنیا کی سڑے بے لاری نشی او پا آخرت کے بدبخت نشی ننور سشیشتا او دا پس ملاوی گی پا کتاب اللہ ملاوی. او دام یادو ساتی میدان دا محشر کے نبی علیہ السلام زمونگ استاس و شفاعت انو کی نمونگ جنت تنشت لے دا گشان دا کنا سید الکائنات کا زمونگ استاس و شفاعت انو کی نو جنت تنشت لے. او لو یو لو یو خلقو دا اللہ دا حبیب نمطالب اکڑ بچ زمونگ شفارس پکے. آنس رضی اللہ عنہ ہو کله چې نبی علیہ السلام مدینی منورې ته لاړو دا د مدینی والو میلمه هر شاله غوښته چې سید الکائنات زموږ میلمه دي. هر چا زړه دا غوښتل چې دا زموږ میلمه دي ځکه څو ورځونه هغوی په انتظار. او چې کله نبی علیہ الصلات والسلام صحیح کو نو ماشومانو وړو وړو جینکو او ماشومان ولکانو دئی دا شیرو نوی طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. وید سنیت الودان دا سوار لسم اس پگمئی پا منگرو خطا. اے مدینی والو اس دا دی نعمت عظما شکر دا کول پا منگو تاسو فرض و واجب دی. طول مدینی والو وی چرا سید الکائنات زمون مل مدی شی اور چاداوی چی کم شخشی دی شیوی سو ندا انس رضی اللہ عنہ مور چی اکتل سور سرونا نو دا ماشوم بچے راوستو ویلا اللہ حبیبت مل مراغلے مہاجر راغلے مدینی تو یہ ویتا سوک حدیعہ و تخفہ کے سب پیش کئی ما سر سنش دا بچے خدمت دا پار قبول کا. آنس رضی اللہ عنہ لس کالے دا نبی علیہ السلام خدمت کر بے مور شفارس کے راوستا گانے پیرے راوستے وخویوز اللہ راوستا ویلا اللہ حبیب زما شفارس بکے پرز دا قیامت. نبی علیہ السلام ورتیاو شفاعت بدے کو وی کمزے کی بدے گورم وی ما سر بدریو مقاماتو کسا ملاقات کی گی دریو مقاماتو نبز خالی نیم یا بپا حوز دکو سر ما سر ملاوش او کال تنیم نو پولی سرات سر بے که پولی سرات سر نیم تلی دی میزان سر بولاڑے لیلوی خلق دا اللہ دا حبیب دا شفاعت مطالبے کو لی کو یادو ساتی که یو سڑے دی دے نپا دیو امید روان دے چی نبی علیہ السلام بزما شفاعت کئی او داغ بالمقابل رسول اللہ شکایتو کو نبیا بدا بچاو سے طریقے پا خبر پوئی گئی کنا نماز کم آیات چلو سری کہ اللہ دا خپل حبیب دا شکایت ذکر کئی دا سورہ فرقان پا والمخ کی وئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. میدان دا محشر وئی امت بزان سر ڈیر دیر امید نوڑی وی سید الکائنات وی اللہ دا زما امت تے چستا کتابی پریخ ہے ہو شکایت ہوگی. بیا دلی سے جواب منگوتا ہو سرشتا بیا علماء ناس دی اہل علم لکلی دا قرآن پری خودل سری لوی پری خودل خواغ دی چې کافر او مشرکان غیر مسلمه کتاب الله حق نه مني دې پټولو کې لوی پرې خودللی خو چې یو سړی مني او دې هغې تلاوت نه کوي دام په خپله درجه کې پرې خودللی یو سړی کتاب الله الفاظ د کړي خو ځان پہ نه پوهې اے زمونږ د عوامو کې دا یو خبره ده قرآن لفظی زده کی یا حافظ جوړ شي وای بس د قرآن حق ادا شو الان کې د قرآن الفاظ د کول د دې یو حق ده نو دې پسې د دې ماناز د کول بل حق ده د قرآن ماناز د کول د قرآن په حقوقو کې یو حق ده ګوره د بنی اسرائیل او د یهودیانو مذمت الله بیانې دا د دین لوی دشمنان دي کنه په دې خو ان شاء الله زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاق ده چې د اسلام په ټولو کې خطرناک دشمنان څوک دي یهود دي داغ یہود مذمت چ قرآن پاک ذکر کئی نو یو پک دام ویلی کنا سورہ بقرہ اول پارہ کی اللہ دو یہودیان دا عوام مذمت ذکر کئی فرمائی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب وہی پدی یہودیان کی زن عوام دی نقصان سرے پا کتاب اللہ نپوئی گی خبر میں مخیال رسی کنا داغ قرآن پاک تا اس تلاوت کو یاد تے کنا ومنہم امیون وہی زنی پا دی یہودیانو کی عوام دی نقصان اسرے اللہ دائی پا نقصاناتو کی دی آیات کیا ولا خبر ادا کئی لا یعلمون الکتاب اسمانی کتاب بانی پوئی گی نا دی دائی نقصان ذکر کئی وہی رب یاد آدھا اس جن سنگا تے رہی چی پا اسمانی کتاب نو پوئی گی وہی اللہ مانیا ستاو زماو دبل کی سو کہانو پس روان لی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ او ندی مگر خیال او گمان بانے عمل کئی دا قرآن الفاظ نزد کول دا دی معنی نزد کول پا قرآن فیصلہ نکول پا دی عمل نکول دا دی حقو ندی او لما او لکلی دا پا خپل خپل درجی کی دا قرآن پری خود اللی اللہ دی منگو تاسو قرآن پری خودو والا جوڑ نکی بلکی چی من قرآن پاک پلاسو کی راوالو او پا قرآن عملو کو ویشو پر خبر بانے او بیاد قرآن پا علوم کی علماء حافظ ابن قیم رحمه اللہ مفتاح دار سعادہ کی دا علم او دا علماء پا فضیلت بانے یو غط باب ترلے بیویلی دا قرآن علوم کی الفاظ دا کولم دی حفظم دے خو پا تمام علوم دا قرآن کی افضل علم کم دے دا قرآن معنی و مفہوم دا کول دا قرآن معنی و مفہوم دا دا قرآن علوم طول بابرکت دی کہ او سڑے الفاظ خی الفاظ دا کئی یا قرآن پہ یادئی یا یادئی خو افضل علم دا قرآن پہ علوم کی دا قرآن معنی و مفہوم ذکر لی اللہ دے منگو تاسول دا قرآن دا ذکڑے دا دے دا ناس دا توفیق را طول وعدہو کئی چھے منگو دا قرآن درس لکینو لا سنو جد کئی دا قرآن پاک درس با منگو تاسول کینو گولا دا نجاز ذریع دے یو خبر اکم بیا انشاءاللہ کم وقت مال تمرگر راکڑے و آخت میں دو والا دے دے قبر تا ویسو کس مکسان زی احادیثو کی راغلی یا منافق زی یا صحیح مومن زی یا کافر زی او دریو وارو سوال جواب مختلف طریقے سر راغلے و یو مومن مسلمان چکل قبر تلاڑ شی و قبر کے سوال جواب نکیرو منکر تے اخلے نو دری تا پوسو نا کئی مر ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا ستا رب سو کو ستا دین سو ستا پیغمبر سو کو وہی دا مومن مسلمان لچ نکیرو منکر راشی مشکا شریف حدیث تے وہی پدہ ہس کس محبت رانشی زکر نکیر و منکر پڑیر ہے بتناک شکل کی قبر ترازی پدبانے اس قسم ہے بترانش او ست پوس چی کئی اور لگ دے والے جواب ور کئی وی نکیر و منکر ور تو یہ دا اللہ بندہ تسا عجیب دا اللہ بندے یو خو پتابانے زمونگ رو باو یر رانلا دویم چی مونگ ست پوس کو تا سر تیار جواب دے داولی نو ای دا مومن مسلمان ور تا قبر کی وی چی دا ما بانے روب رانگے او تاسو سے تپوس کا ویزے جواب در کوم نلاغی وجہ دادا قرأت کتاب اللہ و آمنت بھی ما دنیا کی کتاب اللہ لستے ہو پاغی میمان روڑے ہو کتاب اللہ لستے دم رلوی مقام دے دا پا ما چھ روب نرازی یر نرازی نو دا ما دا اللہ کتاب لستے یا اس آتا ہی زمائی ذات مندو زندگی ہا غدا زندگی ہا غدا چھے دے قرآن پر درس و تدریس کے لگی آئے او مرگ راش او دام گو آئے زمون دا عوام گو ما تزدکی گی نا دا دی دا سی مثال لے لکا باز عالمان درس و تدریس و تقریر دیو جنے لکا وی خلق منی نا نو پوی گئی پر خبرہ نو امام سروائی دا دا منولو نو منولو اختیار زمان استالا سکنے دیو جنے قرآن زدکول اختیار دا چالا سکنے پزلو کی خودو دماغ کی خودو اختیارات دا اللہ زما استا پلاس کی دائی جی وخور کو قرآن روالو عالم تمخی لکیر او دام یادو ساتای قرآن پاک کی او سڑی تا گرانز دکی گی نو اغلا سمرا لوی مقام دے د بخاری او مسلم شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای و ما د نبی علیہ السلام ناوری دلی الماهر بالقران ما سفرت الكرام بررا والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران و ماهر په قران کې د مقرب فرشتو مر درجه دا او کم ناری نا او زنان قران وای خود ته ګران دي وای د تب الله دعا جوړونه ورکړي د تب الله سکے دعا جرو نہ بور کرے او دعا جرو نہ سری بدایو خبر کوم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کڑی وہی دعا جرو نہ دام مقصد دے قران او سنت کی بعض محدثین لکھلی وہی سکمت یا کسان سارا د دو اجر نو وعدہ سکمت یا کسان د قران او سنت نچوڑ سره جڑی جی سرا د دو اجر نو وعدہ لکہ امہات المؤمنین تبا اللہ دعا جرو نہ ور کرے اہل کتاب کی سو کی مان راڑی دعا جرو نہ بور کرے د دو اجر نہ دام مقصد دے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری یو خاصی چانی کیوں کنو اللہ ورطا لس بدلی ورکی خو نفس عمل ورطا دو کرتا لکنے کی کم مسلمان قرآن وی خوزدکول ورطا گران دی نو دے چی یو موزو کی عمل نامہ کی دو لکنے کی نعامی ثواب پیلاو دے در رمضان روجی چی دیو نیسی عام خلق لے یو میاش پا عمل نامہ کی لکنے کی او دے چی قرآن زدکی خوزدکول پی گران دی دلت دو میاش دی روجی لکنے کی یو حج سوک کی اغلے یو لکنے کی قرآن چی زدکی خو پی گران دے دتا دو حجو نا پا عمل نامہ کی لکنے کی نو قرآن زمائی زتمنو کل در دشو او پاکی ماہر شو ام لوی مقام دے او کدر لتکلیفی دے ام لوی مقام دے اللہ دے منگو تاسول دے کتاب اللہ دزدکڑے توفیق را کی او مرگ دے پدا سے حال کے راولی چے منگ دے قرآن دے خادمانو پسف کے شاملی اللہ دے منگ دے قرآن پسی خادمانو کے راولی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب پتہ یاد ساتھ ہے اسلامی کیسٹ